Buu pochłonąwszy inteligencję Piccolo oraz moc Super Gotenksa, dokonał nowej transformacji. Zamiast kombinować i zabijać ludzi, próbując stać się materiałem, o wiele prostsze byłoby po prostu zaabsorbowanie mnie. Chyba nic nie rozumiesz. A co mi po byciu najsilniejszym, kiedy nie mam już z kim walczyć? Z pewnością cię zniszczę. Rozumiem, przekonałeś mnie. O co chodzi? Próbujesz kupić czas, ukrywając się i jednocześnie wyciszając ki? Co oznacza, że chociaż zorientowałeś się w jednym, że nie masz szans stawić mi czoła. Przekonajmy się. Szlachetna oferta wielkiego Kaioshina. Son Goku powraca do życia. O co chodzi? Czyż nie miałeś mnie zgładzić? Powinieneś uważnie obserwować ruchy swojego przeciwnika. Uczyłeś się tego w trakcie treningu, nieprawdaż? U Piccolo. Przymknij się wreszcie. Gdzie ty się patrzysz? Jestem najpotężniejszy we wszechświecie. Nie ma żadnych wątpliwości. Nikomu nie pozwolę mnie przewyższyć. Bi, tutaj. Zatem żegnaj. A to była technika tego Gotenksa. Jak to jest zginąć od techniki własnych kumpli? Szlak. Nie ma szans. Gohan nie ma szans tego przeżyć. Nie wziąłem tego pod uwagę. No to czas na ciebie, Son Goku. Leć mu pomóc. Nie, nie mogę już. Ma rację, wielebny przodku. Son Goku nie może już udać się do doczesnego świata. Wiem o tym. Oddam ci moje życie, dzięki czemu będziesz mógł wrócić do świata żywych. Czcigodny Kaiosinie, oddać swoje życie? Nie możesz tego zrobić. Żeby wielki Kaiosin oddawał swoje życie człowiekowi, to się nie godzi. Jak możesz tak mówić? W takim razie już po wszechświecie. Majin Buu z pewnością przyjdzie i tutaj. Zatem niech to będzie moje życie. Czcigodny Kaiosinie, nie byłem w stanie zapobiec ożywieniu Majina Buu, ani przysłużyć się treningowi Gohana. Chcę zrobić chociaż tyle. Nie musisz posuwać się tak daleko. Wciąż jesteś młody. A mi i tak pozostało jedynie jakieś 1000 lat życia. Czcigodny przodku, staruszku. Gohan? To także jedna z twoich technik. Z pewnością raduje cię myśl o takiej śmierci. To było aż za łatwe. Twardziel z ciebie. Coś powiedział? Czy to prawda? Tak. To dobrze, że przewidziałem taką sytuację i zachowałem jego duszę. Zostawiłem mu nawet ciało. Proszę, niech to pomoże. Nie sądzę, żeby to było słuszne. Ale w celu uratowania Ziemi nic innego nie poradzimy. Żebyś musiał polegać na takim szubrawcu jak ja. A w dodatku, skoro moim przeciwnikiem jest Majin Buu, nie sądzę, żebym sprostał twoim wątłym nadziejom. W porządku, wróżko babo. Niezbyt chętnie to robię, ale nakazuję ci zabrać go na ziemię. I to szybko. Zrozumiano. Ja mam go zabrać? Ziemia. Nie. Cały wszechświat są zagrożone. Dlaczego taka słaba stara kobieta jak ja musi udawać się tam, gdzie grasuje ten straszliwy Majin Buu? Liczę na ciebie. Na mnie, tak? Żenujące. Czcigodny przodku. No to żegnaj ta. Staruszku. Dziękuję ci z całego serca. Z pewnością nie zmarnuję twojej ofiary. Tak, tak, ruszaj się. Co jest z tobą? Chcesz zmarnować moją ofiarę z życia? Mówiłem ci, nie ma sensu wyciszać swojego ki. Ty po prostu nie umiesz przegrywać. Czy zależy ci na przeżyciu jeszcze sekundę dłużej? No co jest? Ogarnij się. Straszny z ciebie słabiak. Nie! Jeszcze nie. Póki mam jeszcze czas, zamierzam się z tobą zabawiać. Hej, on dostaje ostre lanie. Naprawdę ostre. Powinieneś zabrać psa i uciekać stąd, bo inaczej też oberwiesz. No dobra, i jeśli do tego doszło, jako mistrz świata w sztukach walki, niezbyt chętnie tego używam, ale czas na kaliber 45. No i co ty na to? Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. No dobra, to ja będę leciał. I jeszcze chwilę, Son Goku. No pójdziesz sobie na ziemi i w ogóle fajnie, ale jak już tam będziesz, to jak zamierzasz pokonać Majin Buu? Trochę przykro to mówić, ale chyba nawet wasza dwójka nie da rady pokonać Buu. Ale... A tak, fuzja. Mogę się scalić z Gohanem. A wtedy z pewnością wygramy. Fuzja. To coś, co robiły te knypki? Wątpię, że Majin Buu grzecznie poczeka. Aż uporacie się z tym upierdliwym procesem scalania. To co mamy zrobić? Czcigodny Kaiosinie, to właśnie ty kazałeś mi mu to oddać. A chodzi o... To cacuszko. Przypnij sobie jeden z tych kolczyków Potara do lewego ucha. A do czego to w ogóle służy? Dobre pytanie. Czy założenie tego uczyni mnie silniejszym? To nie ma dla mnie sensu. Musisz to umieścić na prawym uchu Gohana. Dzięki temu wasza dwójka może połączyć się ze sobą, tak jak w przypadku fuzji. Poważnie? Oczywiście. Dodatkowo efekt jest nawet silniejszy. To skarb, który my, Kaiosinowie, trzymamy w tajemnicy od wieków. Nie wiedziałem o tym. W dzisiejszych czasach nikt już nie pomaga sobie nawzajem. Dlatego stałeś się tak słaby jak na Kaiosina. Kibito, wiedziałeś o tym? Nie. Słuchajcie, po prostu je wypróbujcie. Też takie macie, prawda? Kibito, ty zdejmij swój lewy. Ja zdejmę ten po prawej stronie. Racja. Zderzymy się. Niesamowite. Ta moc jest niesamowita. Ja cię. Goku, dzięki temu też mogę walczyć. Wspólnie ruszajmy na ziemię. Nie daj się ponieść. Bez względu na to, jak silni oni są, nadal nie reprezentuje ci nic specjalnego. Najpewniej zostaniesz wchłonięty przez Buu. Zostań tutaj. To z pewnością jest niesamowite. Zatem jak długo możemy zostać połączeni? Potara nie mają tego rodzaju ograniczeń. Połączenie trwa wiecznie. Nie powrócicie już do normalności. Nigdy nie wrócimy? Co to za rozwiązanie? Zostać połączonym z Gohanem na zawsze? Gdyby to było możliwe, już dawno bym wrócił. Chcesz powiedzieć, że połączyłeś się z kimś używając Potara? Tak. Dawno, dawno temu, kiedy byłem przystojniejszy, wtedy ta paskudna stara wiedźma zabrała mój Potara. Co to, kolczyk? Pozwolisz, pożyczę go sobie na chwilę. Takie rzeczy bardziej pasują pięknym młódkom, tak jak ja. Przez co stałem się tym, czym jestem obecnie. Dodatkowo zostałem obdarzony pewnymi tajemniczymi rzeczami, czyli wóz albo przewóz. Ciekawe, czy gdyby udało się przywrócić pokój, to czy musiałbym zacząć chodzić do szkoły Gohana w takim stanie? Co się stało? Skończyłeś już? Cholera. O co chodzi? Nie wiem. Wygląda na to, że coś zaprząta myśli Gohanowi. Gohan. W porządku? Uleczę cię. Mam już tego dość. Jestem tym zmęczony. Gdy nadejdzie czas, wykończę was. Co ten facet robi? Gohan. Dende. Dziękuję, Dende. Niemożliwe. Został przywrócony do swojego pierwotnego stanu. Kim jest ten karzełek? Wielkość twojego kij nie zmieniła się. Nie jesteś silniejszy. Właśnie nieznacznie wydłużyłeś czas swojego cierpienia. A przy okazji załatwię tego bachora. O nie. Niech to. Zestrzelę to. Jak to? Czy widzicie teraz moc mojego 45 mm? Kto tam? Ten Shin-Han. Więc to byłeś ty, Gohan. Zmężniałeś, co? Niewiarygodne. Nie poznałem cię. Również jestem zaskoczony zmianą Majin Buu. Kolejna płotka przyszła się plątać pod nogami. Jednakże płotki wciąż pozostają tylko płotkami. Kikoho. Ostatnio też nie bolało. Dzieli nas zbyt różnica sił. Nie będę mógł nikomu pomóc. Mam to teraz uregulować? Zniszczę całą ziemię, a wy, małe płotki, będziecie się smażyć. Spróbujcie mnie powstrzymać, jeśli zdołacie. Wybacz mi, Majin Buu. Gin. O tak, powinienem użyć tego potara po transformacji w Super Saiyana. Nie, nic nie musisz robić. Po połączeniu za pomocą potara stajesz się taki na długi czas. Super Saiyanin mocno obciąża ciało. Prawdopodobnie skracacie sobie życie. Poważnie? Jeśli zamierzasz stać się Super Saiyanem, lepiej, żebyś zrobił to po połączeniu. A nawet jeśli nie chcesz tego robić, moc pochodząca z potara powinna być wystarczająca. Byłoby świetnie. Zgadza się. Ostatecznie możesz użyć potara tylko raz. Nie możesz robić tego w koło, rozumiesz? Pospiesz się, to okropne. Majin Buu chce to wszystko skończyć. Masz rację. Źle to wygląda. Pospiesz się, Goku. Na razie. Wszystko zniknie. Wybacz, Majin Buu. Tato? Co robisz w najniższej sferze? Ciało Buu zostało rozszarpane. To przez moje pociski. Wybacz mi, nie miałem wyboru. Majin Buu, wybacz mi. Goku jest w posiadaniu cennego przedmiota kaiosinów do scalania. Potara. Ponadto Vegeta zmierza na ziemię. Jak zakończy się walka przeciwko Buu? Hej, to ja Goku. O nie. Gohan został zaabsorbowany, zanim mogłem się z nim połączyć. Został mi tylko pan Szatan. Zamierzam dać ci szansę. Zatem, z kim masz się zamiar połączyć? Następnym razem Dragon Ball Kai. Pozostał tylko cud. Czy dojdzie do super kombinacji z tą osobą? Tato i Vegeta?